sadu sadu sadu omitofo lang ko chai jap lo ki bi kong sing te asi bo song e sim wan toi sim big check e sim je le ka leo to si toi ki lang e te ji e tok lo kyo jo hatred te ji e tok yin wei je le kong kong bi liao yi ta ta le pai e di di jap lo ki yin wei lang lang je le se se le bo song e sim nia la lang amo wa kyo jo irritation sang ga kwa tu min kya bo song lalu mamban jile jile e bo song siu ke lai ni irritation at irritation at irritation ka lao titi jia ke lai ni i to ao tao ji ji e bao cha bao cha si to si ben jo anger lo so ka lao to si ki lai in wei lang ki jile bo song e sim la anger a si ko bao cha lo ki ni to si lang e lon lon jo m tiu min kya la So lu kwa a si long tata ji u tha po chua ji kwi ji ni lu tu kwa tiu ni lang ji na kwai siu se se se se se se min kya ji ji bao cha ki lai si tu si siu me a bo siu pa la uwe tu ji na ki hong ka gya ji ki to lon lon cham cham tiu to bian thai si lang ki so yu bian jo sa sing e kai ki ya lu chai lo a si ka chua ne kwan ni min kya ni ye min ye ke ko ji na cham lo lui tiu ka ku tiu lia la lu lu regret e si xiao ba ne yin wei lu zhou min kia xiao kuai so zhe tu si lang lang ai he lang e e wisdom lang e ti hui lang e mindfulness toi ki zhe le bu song e sim so la mai kwa ge zhe le se se min kia yin wei ni it is a cause of killing It is a cause of abusive language. It is a cause for fighting and road rage. Sanga kong tuai ki ke lo sai chia, lu pun e ki man zang, e ki bo song le, yin wei lang ka chia bo song niya, mana ku tuai ki ke lo pun e huat sing su liao. So, bi an chuan lang bo hale guan le di hui, hale chim le di hui, so lang bo huat to bi yong go su, sanga a cham bram kong e go su, no sai go su ni, si ho lang e ki hale go su. Lang eki dama si ka kang ko be eki le fo fa ale khut khwat pa ki lai bi ni pa ki che wa to ka kang ko eki ta bi ta ta ta si lang eki hale tampo e ko su la si ki to hale tampo e hale sim lu sian hale ko su ko leng lang e bo song e sim lang e sia ki mu si ki lu siu ki sim ja lu si che le irritation che le tampo bo song e sim lu he ki sim ni i tu si pian tok hale tok to si e zo lu ji ji ki hong bao zha a si bo lu di di di siu siu siu la bo we let go ni bo we pang pang chu lai ni i to pen zo chi le pe chu lai so ji na ji zhong e pe chu lai to si because it is a bottle of poisonous ill will ye bu tu ni te ka liao bo song e min kia a le si lu kwa tiu ja ji lang gong su hu gu zai tiam xia lang gao heng ja jiu xiu sua hana lang kao hing kwa sangka si go sing a si bing sing a nai kwan niya. Kao hing bu chi ni siu me so siu swa. So they say that the divorce rate is very high. So hami su ni, yu na lam bu chi dama lai kwa jile a ki hong sim an cho ai pu ki lai, ju su e sim an cho ai pu ki lai, wan to jealous e sim an cho ai pu ki lai, ka jile ang ka bo ta ki jile ke ting. Pun e luan. So I thought jile go su si jinya te niya, I do si ta ta tau ni, sa wang chuk ke lang ni, a si gong jile ka pe, ang ka bo, a si boyfriend, girlfriend, be kao heng, ka jie ni ilang u to mang e blessing ni. Yesu si gong ilang mang pun tu be hiao, ki wa e lang gina chu si, pun su yao mang lai ho, blessing, newborn baby e blessing, le a si gong lu be te ko be pas pun si bui mang e blessing le a si lu be kao heng pun bui mang e blessing le a si gong lu wang sen ki pass away ki pun su yao zi le mang lai liam keng ho lu peaceful death so lu kwa zho mang e gang pun si jina jie jiong ji gui pun tu we have to do our task as a mang so walang zho chu ke lang ni walang tu bi ki ho couple wedding a blessing So hale blessing tata tau acham bram ipun uki ho blessing แล้วรู้ใจแล้วละหลังนี้ตัวไปหิว holy water สรุปสิบ่หิว holy water อีตัวสิกองฮาเลเบสิงบ่ complete บ่เย็นมันสู้ๆจะได้ชุดแก่หลังอีตาตาเต้านี่ตัวอย่าเลยจุยหิวก็เลยกระเป๋าอังกระบออย่าเลยจุยหิวก็เลยอังแล้วอย่าเลย holy water เป็นอันเลยจุยหิวก็เลยกระเป๋าจะบ่เป็น so the bride and the bridegroom will have a splash of water แล้วอาจารย์สิจินหังเขาโจเซียวยังหอลังชิวอีกองคัจเจนี่ตัวคีจะบ่เป็นนี่ไอตัวหิวก็เจจุยตั้มปุ๊บเองวิจารณ์บ่อยบินนี่อีกองแห่กระเจี๊ยบเมกับลู่แห่บวกหุ่นน้ำบวกลิลิโลโลยมิงแกะกันแล้วหิวฮะเลยจุ้ยลูกขี้อีเมกับตัวสิลุดตั้มปูแล้วลู่เจแอตาปอขวานเตียวนี่เจขวานเตียวอีอันนี้จ้าแล้วสรุปขวานลู่เกาเห็นเงินจิตตัวขวานเตียวลีอันนี้จ้าแล้วอีสุสิกองหลังหลังเจ้าเจ้าสิบุกองจีน่าสุยเอบุกงจริงจะแอนตาวสิลังแห่ลังไอ้หุ่นนะแห่ใจลีลีโลโลไอ้มิงแกแห่โลกีแล้วเป็นโจโฮขวานขีเป็นโจสุยขีจ้าจ้าเนี่ยสิตัวขุดขวากระชิมไหลกองนี้ลังสิกะกีเพียนกะกีสุยหิวจุยเนี่ยหอลูกขวานเตียวกะจริงเสียงกะไดเรกอีกขวานเนี่ยแล้วสิกองลู่วิสเตอร์มาขวานเตียวโอ้กวนไหลว่าจ้าจ้าสิบัวในสุยหิวจุยเนี่ยไว้ลิปสติกไว้ทำมีกันแล้วเราชูไหลแล้วโซขวานเตียวจ้าจ้าเอบินจีสีเทาจีเลยสเต็ปหอ the couple little bit of wisdom แล้วจู่จีเลยชุดแก่หลังนี่ลุ่มสิการะฮิวจุยมสิการะเลียมปิงอันเก่งลุ่มตัวไอ้ก้องตัมโปดามาโซฉันซื้อนี่อาจารย์ตัวตาเต้าก้องยี่ดามาจริงจังกันตันเนี่ยอีกระเต้าเติ้ลตัว the bridegroom เขาเซ็งอีตัวก้อง from today onwards do not think of yourselfแกนั่นจีคีนี่ลูหลังเก่าเห็นเงินจีจีคีลูไม่เสี่ยวลูกะกีแล้วแล้วฮาเลแบรกรุ่มตาตาเต้าตัวฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าแล้วบัดจิวนี่ตัวเสี่ยงคีอีบออีบอลูตัวเด็กเก่าเห็นเงินบอ so of course the bridegroom will say I will not think of myself and his eyes will zoom into his wife let's อีสองก้อนสิอาจารย์ก้องลูตัวไปเสี่ยวลูบอแกนั่นจีคีแล้วแล้วนี่อาจารย์ตัวปิ้งขี้กะฮะเลไบรท์กองฮะเลจับบอยสีเหนียวอีกองแกนจิคีนี่ลูปูไม่เสียวลูกะกีแล้วและฮะเลไบรท์นะเด็กกองฮ่อฮ่อฮ่อเตี้ยวเตี้ยวปูไม่เสียววะกะกีแกนจิคีว่าแต่ตัวเบตัวเสียววะอังวะบาลู newly wed husband แล้วแป๊บๆบาจิวสิวเสียงเอสีอาจารย์ฮ่อจิเลจินะยากินไอ้ว่าฮ่อลังเตี้ยวแชร์เกียอีกอง you must not think of each other ว่าน้อยสอดเดียวใช่แกลุ่มทางเสียวอีลุ่มทางเสียววะแล้วมาตาตาหลังก็เขาได้เลือกเสียวจีจุยนี่แล้วจ้าจ้านี่ตัวสี wisdom ชุลัยแล้วอีกง you don't think of I you don't think of you but we think of us as we woman มันสิเสียวลุ่มสิเสียววะแต่บีสิเสียวหลังนอนหลังจูจีแอso when you lang asikong in a relationship ji jinja yao kin ne dama lang relationship bo lun kong si kao heng a relationship si kon toi ki ji le ke ting u hia dia toi ko ka ale toi asi hami ka liao lang msi xiao wa msi xiao lu ta bi si xiao lang lang to ji e so is si kong not I not you but weอีโตตีบักแกนจิตดูสิอันไหนควันกองส่วนอีกองมิสูบิไซเสียววากากีนี่อาศิการะเสียววากากีนี่ดูสิเกี่ยวโจ selfish ลังจูสูกาเลี้ยวสิวาเนี่ยโจจิเลอังกองอ่ะว่าทันลุยว่ากุยเต็มตุ้งไหนรู้ตัวไปหอกใส่ว่าเอ๋ยแกเปลี่ยนๆหาว่าว่าตุ้งไหนหลักเต็มออฟฟิศโกปี้เผาจีเอาหาว่าเปลี่ยนๆว่าไปจังเอเล่ตัวละแกเปลี่ยนๆหาว่าจังเอเล่ไปจับมิงแกสามพวยกับพวยตัวไปเสียวเสียวแห่งกิโตติ้งไหลฮาวาเจียชีวิตตัวสีเกียวโจลุยวายเป็นโจตัวไปเซฟลูกีโซฮาเลตัวสีลังเกียวโจ selfish attitude thinking of I am the breadwinner โซสีกองลุสียวกองลุสีว้าตัวกิเตยเอากินในหลังตัวกิชูลูกกันอาเสียวลูกกากีตัวสีเอฟวัดซิงสู่ตัวกิแกเต็งในไหลบินโซจิตัวสีเกียวโจ I concept แล้วฮาเลบอนี่อาศัยเสียงเตียวกองอันนี้ว่ามาสิตัวบี gulu lo, you concept. Halle wife will get burnt out. So burnt out si kong hami ni to si bolak ki. Wa tui lai kaki pun cokang, pepe cokang, tapi tui lai wa ke tu cok palikang, ku tu cu ho ke ting jia, ku tu se sa su hami ka leo, kyo cu hami ka leo, wa kaki la sef lu ka wa kaki bo kau kun, bo kau rest, bo kau hiu sik, wei lai ni wa tu si burnt out, means po pe bolak ki. So lu kwa, you look kaki siao kaki to si kyo cok, selfish. Lu asi siang ka palang pi chong e lang la bo siang tio kaki. Lu kaki pun bo laki. Sangat lu asi kaki ko jadi pop me lang. Lu bo siang tio lu kaki sinte ni. Lu ke ko kui jit ni. Lu kaki pun kaki pong apa yang kini liao. So this to si kyo lu asi siang palang. Lu hi sing kaki. Sacrifice yourself. Lu will get burnt out, tired or fatigue. Lalu cai lu lang asi ka bo song ka pop me. Nah, dia ni pihki kapai, leh ebenjo siu meki. So ibe antara, tu silu tataji tu be siu, msi wa, msi lu, tapi us, us tu si kong, nang lang si ji le keting, ang bo kau hing, ai uji le hap jok, cooperation is sim, ai hap jok ki lai. So when the husband comes home, ia pun terbih ia hao cok tanpa cok lai kang. Ia pun ia hao kwa hami mingkian su yao tiu cok. Mesti wa, mesti lu, tapi sila lah no lang niap. Hami mingkian pun ai cham siong. So toi office pun si siang ah, mesti tau ke, mesti cok kang lang, tapi lang lang no lang. The boss and the workers. What do you put in between the space of your boss and the workers? So to kita le pang we are the space. Wa kalu lampi he we loki. So ane kwan ni jele kongsi balu kai kia sun sun. Jitu si kyo cho us a concept. Tiji hang ni e kong su ni to si bi kong hami ni to si bi kong unasi ni nan lang kong cho jele keting ni asibit cho hai harmony bi kong ki tamanaku manaku nya ki jile be song e sim irritation ki jile manchang e sim sok te ji e kosu to si te famous e kosu to ki achan ni che la jina je gina pun jina je tualang jina gau o e yang kyo cho the chicken and the duck story jile ni help tiu jina je getting atui achan tata tau le pai tata le pai wa utui ye tok ye kai si ye dama tok ye kong jina je lang email ia kai kong kam sia lu tata tau u kong jile kosu chicken and duck e kosu jile ke ka a e kosu lu kong tiu ni save tiu jina je wala angka bo be siu sua e case abo jina je angka bo ni si jia jia be siu sua liao e ye sai kong si si siu pa a luan liao e jile ke ting tapi in we walang e hiao lu e kosu dama jina chim si be hiao tapi e hiao jile the chicken and the duck e kosu ni walang e ke ting save ki bo so niao lai niao ki so xiang tio us mu si ai mu si you ki le so yong zhe le gong su lai zhou zhe le ga si ho lang gai wa lang gan na gong chicken and duck nia wa lang so bo xiu me ki le so ha mi te bie tuai ki zhe le gong su chicken and duck la zhe tu si lan lang yong pineng e hong king lai gong lo sa sang ga gu zai diam xia zhe le ang ka bo ba lu gao hing nia bo kia ko so ta ta tau cha ming kia ni to si sa kong ki cha ming kia cha ming kia cha pa leo ni to si ki kia ki bish e wi asi toi gani drive atalo cha pa leo ni to kia kui pa ye gani drive hopping leo kia kui ta ta tau ni ji tau ji ni to si tia tio hami tan ni to si tia tio sanga kong si ji sanga kong ke tan ni kwan na ใช่จ้ะนี่สิจิจะเกตันในควันนะโอเคแล้วเที่ยวตัวเกตันเนี่ยนี่น้อยตัวเที่ยวตัวบูเซียงมิงเกียอังตัวเที่ยวตัวสังกัดเกตันในควันแล้วบ่อนี่ตัวเที่ยวตัวสังกัดสิอาตันในควันสุดน้อยตัวเสียวแม่ล่ะข้าจะรู้เที่ยวตัวจิลิเซียสิฮามีมิงเกียนี่แล้วจิลิตัวกองสิเกตันแล้วกูจิเขียวตัวกองสิอาตันแล้วน้อยนี่ตัวจิตจิเจ้าไรเจ้าขี้ 鸡蛋鸭蛋，我讲是鸡蛋，你讲是鸭蛋，我讲是鸡蛋，你讲是鸭蛋，来烧正个半死，了后尾是呢，你 story 真正短，伊讲出来，伊 husband 尿伊去，伊只正明明是鸡蛋，你们家伊无讲哈丢丢丢是鸭蛋来，不要紧鸭蛋鸭蛋，啊 ，it is the quack of the duck。It is not the chicken. So they agree that he bought. He said, "You tell just as the chicken, but he put nail he bought." He said, "Who cares whether it is the chicken or the duck? We are enjoying our lovely walk." So this is say say sure. Look, he bought the key, be get similar, be how lah. Because noise get so jam, bang jam lah. Chicken is sound, as you hear that is a chicken is sound. Then he understand this wisdom.伊讲这里读细细书呢，咱行路卖去学这里物件影响着人啊，所以一鸟一步一步咯。伊讲哈，是是是是阿丹来，不要紧不要紧，是阿丹来哈。对，你讲对，你讲对，你讲对，了你平平无事去 ，happy 去。哦，这里故事都是代表虾米物件呢？这里故事都是代表呢，在去这里家庭，只那几种的物件是细书呢。咱在去家庭呢，一个细事本来可能做做大事起来，还是咱人看伊较宽淡薄，咱就都讲是细事尔。怎个心情袂来哦咯？你看咱今一项袂烦恼了，唔再会通见面去拜正哦，会通围炉哦，啊，要跟家庭袂去拜访啊，妈的银炉啊，买物件啦，要吃一食哈咪，吃一食哈咪，要拜公妈啦。为民间，这个干那民间是世俗呢，还是暖暖的？会好好讲呢，就变讲做这个大事。但闽南人较济，就是做唔到民间。咱人呢，世俗较济变做大事。我要包红包呢，我要包规律，不能个来烧命了。包细包少，今年行情歹，啊，要包安怎啊？看个欢喜无欢喜，我安尼不能变做做暖暖平平吵吵了。So this is called chicken.And duck problem. So, to see chili, kale, kale, uncabo, to see audio chilela, you can see chicken or duck or boki huan loa, say, say, sooner, you can see cut twice, so lambe ya like quan. What for? Because of be like argue, lutio, wam tio, what tio, lum tio, and a pencho quidit, japapala, bo song, a mood irritation key, anger key. So look quan, hale getting uncaboni audio chili minkawa.家规斗呢，后斗的事呢，物件发生在去家庭。啥贝贝个大粒的 TV， 还是贝贝个细粒的 TV？ 啊，贝贝这类沙发，还是贝贝这类沙发，那烧灭了，就别 start 烧灭了。所以这红包呢，真难搞。伊这 start 看到个对方的面变了，起无爽的心啊，撸掉我唔掉我唔掉撸掉安尼款去。个一边呢，对方就讲细细声 ，chicken and duck， chicken and duck。人骨一日听到 chicken and duck 鸡甲鸭哦，伊人讲呀，哎呀，世事呢，讲无一下呢，讲好了，说规矩规着是真正欢喜的规矩。哦，所以这故事是我家来小格讲呀，因为这我个达达人本不听到，特别真正好用哦。伊吸到咱个家庭，啥物话正他那那款咯，咪 shopping， 咪买物件。会做人乱，咱想到哎呀，细细无事去啦，白白欢喜欢喜过这个新正去啊，所以 called the chicken and the duck story。第三呢，就是叫做逃荒的故事，就是是第八的故事，咪讲就是叫做逃荒的故事。那咱大大只心情较济起来呢，是咪讲一般只大大只是好的心情。有那是咱的心情起来呢，都较无好的心情，会较熬念老人，会较熬骂人，较熬欺哄人。所以你看，有那是人的起来呢 ，holiday with 阿莫话叫做 ，you wake up at the wrong side of your bed， 起来面吵吵，无欢喜的心 ，a bit down， because Buddha 讲嘛，你别单单只欢喜的。在其人的 life 呢，但对有好的欢喜的日，有激心的日，有较无心的日，这里呢都是叫做 up and down in 人的 life， 有高有低有落。咱人别单单只欢喜的，可能在天顶，你单单只欢喜； 别话拉萨天顶么别他大只欢喜，而且让我他掉你家呀呢，阿修罗本是会作乱，来去地极天耶，所以天光本别讲，他大只滴滴欢喜耶，啊，都阿尼。Sublime happiness is nibbana, paramam sukha. So, tandil nye pan, asi long song sin, biki se hong ke lok se kai, hale to si jia jia, e tan tu tiyo hale kwa hi e ji ji. Asi lang lang bo ni, ta ki lang e sa po se kai, hale lak kin na, the six sense world, ka te si gyu lu lai, gyu lu ki manaku kwa hi, manaku ko.So, as you can get a jit, lui, tui, tui, lui, lui, jere wife, as a lui husband, ye mood, ka bo ho tampo, ka ki hong tampo, ka bo song tampo, ni, ang kwa yi cho, jere xiao lang get a jit. As go look get a jit, lang kong potong hokken wa ni, to si get a jit, lu jia, tio, yu. So, jere go su, to si a chan ta ta tao yi kong yu.伊讲直接一个红包在一个普通的家庭是无数的，伊个包就是因为在去阿摩国呢，伊人食食醋，那伊个包呢就是要做拍拍面包来食，人叫做 egg omelette， 唔知要做虾米啦啊，所以要食面包，那煎半段，伊个鸡卵了了。伊讲 I don't have enough eggs， 伊讲甲伊个 husband。那在去半段，在去听为你做物件半段，我无可能安尼啊，海外工走去买女个多转来来煮，所以甲伊 husband 讲伊阿公，会使麻烦你一下哦，去夹起来拆掉嘛，行淡薄去阿边，去买几粒女转来，我免一日工 ，come guest， 佮着换衫。我就去买，如他那呢用，我早就会去买几粒软转来，好哇。来 ，husband 就空调下礼拜用用，下晡无物件做，上加是哩 evening walk 咯，行去路头或者路去万山，那是吃得嘛呢？去买几粒软转来，来伊翁就欢喜欢喜，别出去买了。出去搬来时呢，就拄到一个小人。哈哩小人只只，伊唔知讲是小人啊，哈哩翁唔知讲是小人，伊都着一个人呢，都直直骂伊翁哦，直直过来不骂了诶，啊 ，you stupid， 如虾米个了啦，骂个了个无好听诶话，那哩 husband 都不听着安尼吵闹诶话呢，话着青惊者，那都呢起哄特别无骂伊多对，那都走多对来面吵吵，那伊 wife 呢伊婆都讲，你变女对来啊 boy。那讲无啦，伊还看到伊个 back 空空无加半行，也无加软转来。伊讲今日只个 unlucky 呢，就咱台南嘛讲个衰个 bad luck 一过。我去搬路到去阿平，拄到一个人直直骂我，无好个话，讲我无好个物件，还咪干了。伊讲我是好彩无解烧骂，解乱，我嘛。走转来咯，伊讲买啦，买去遐边个所在了，一个人啊，一直骂人个，佫少年了喔，在徛了遐边一直骂我呢。你家己去买啦，你女，那伊无讲哦，你是讲哈桥吼，哈桥少年家徛了，他就是在去万山呢遐边干呢，位遐边改位哦，最最贵伊不骂，伊讲伊不达达人贵，唔是干那路贵就骂呢。我查某行过半条命，那就是过下边半条命。那你讲咩？你打下你命？那伊某就是讲，如果是一只在意高数呢，你都别起哄甲伊了。啊，一些只细汉呢，也是伊把拔刀掉，拔刀唔知拔刀楼梯还是虾米，把割掉伊头壳。He had fallen before or had a bad fall and knocked his head.And because of that, he sort of has some brain damage. So, in we shong to ye tau ka ye now ni, ye bo chai tiao, sanga cho ching shong e lang ki. So, yu tampo, sanga gong lang gong bo mi ho si, lon lon me lang, la bi tang ki cho gang, la yi ma ko tiu ko yi. So, ma an chua, hoi ki ban san che diao, la anelo, bi gong kui ji tuai chu sanga jina.搞位的款咯 ，in order to make him not feel comfortable or uncomfortable, at least put him in the market and he can see people walking around rather than just stay in the house. So tui tata lang itu me, แล้ววังตัดจิคือบันซานในนี้คือการกุยจับนี้เนี่ยอีกก็วังตัวใจอีกก็สูอีตัวสีหลังก้องคิดลองควาเตียวรู้ใจอีทำให้สูเตียวอันในควันรูปบุคิดจะได้ขี้ของไอซิมตุยเจริญหลังรูปเป็นโจขี้จะได้คิดแสนไอซิมตุยอีและอีอังไอซิมขี้ของไอหุยจะแอบเสียวคือว่าสามารถจะได้จุยอะJust like the water splashing on the fire of the anger stopped suddenly. แล้ว from there อี husband จิตาขีนี้จิตาขีนี้อีบุคคีของไอ้สีเมียวอีความเดียวฮัจิเกียวกูใจแม่ you stupid man you ทำยังกันแล้วเบียวกินอีก็ชดใช้อีแม่ so อีเบฮัลเลนุยตุ้ยไลหออีบอ so from อันในควันขี้อีลาซาเตียวกองอีบุเองกายขีของ so เสียงงบอาศัยนั้นตาตาจิตอุลังไอ้สีเสียงล่ะนั่นจุดจิตอาศัยลองความเดียวลุยจุดจุยแก่แกนี้ก็บ่มีข้อสีขีมันจังเอาเน่าลุดเสียงเดียว the man in the market สรุปว่าจิเลก็สวมสิการนะก็ขอลังอันในความเอออันวิเศษซิมนั่นความเดียวกองนั่นหลังไอแล้วใกล้หลังก็เฉิงโชฮามิสุอีเอเมลังฮามิสุอีอันในความโจตุยลังแล้วไม่จีแอขีของไอแล้วใกล้อีแบ็กกราวThe reason and the causes. So because of this, ni nalang asi ohud elang lah, nang udama ohud elang ni, nalang we never judge people one because we never have complete information. Asi kalau asi ohud elang, nang cina cienya tu eguan liang langnya. We are very fast to forgive people. Nalang cina kuai eguan liang lang, nalang bukong.จีแอนเนี่ยอยากชื่อไปกี่ผักหลังอาศัยจีแอนเนี่ยไปยองโบห่วยว่าตุยหลัง because all of us always have imperfect and incomplete information นั่นหลังสิการนะเที่ยงจีฮงเอกอสูเนี่ยนั่นโบเที่ยงนอเป็งเอกอสูอาศัยเที่ยงเล่นนอเป็งเอกอสูนี่นั่นหลังบนสิเบกงจินจะเชื่อสินทำให้สูเบกงจินจะเชื่อสินนี่ because นี่นั่น we cannot trust our thoughts.เราเห็นเสียงเองมิ่งแก่เราเห็นเสียงเองมิ่งแก่ก็แล้วติดเปลี่ยนเนี่ยจากที่เราเสียงเจ้าของมิ่งแก่ไอ้ปอดนี่ไงลูกความปวดจ้วงลูกความขวานหีลูกเที่ยงหลังกองมิ่งแก่หลังกองลีลีโลโลเองมิ่งแก่ลูกเสียงกูใจเปลี่ยนเนี่ยดังนั้นบูดาเกี่ยวเรา don't trust your thoughts a lot แต่สายลูกความมิสนั่งไอ้ meditation นี่ตัวสิ่งยองจิเลมิงกี้ไม่เลยก็ลังเจียเสียนิสูตัวสิบุดากง our thoughts are unreliable the thinking mind is so unreliable that's why ยี่จู่หลังเสียวเม่เพราะเสียวเม่สิว่ากี่ขวานกี่บ่ฮู้ไอ้ thoughts I always see the two bad bricks สิ่งเล็กไปลังอุกง two bad bricks ซึ่งในรูปติดติดขวานเตียว the two badBricks, lubo kwantio, the 998 good bricks. So, ito ho lu ki bo song e sim, siu me ka lang, leo, bwe lai ka lai ho hui, bwe lai ka lai gong, wa bo sense restrain, wa pua kai, wa zu ka leo, mtio e ming kia. As in, lan lang u, chile wisdom ni, lan chai, tata hang ming kia, si bo perfect e. As in, lang bo perfect, so we never judge people.So, tuan ki, nan lang u jai teo chu si hami mingkia ni, whenever we see a person, jile ki hong e lang, jile hami e lang, lang yong jile sim, kisien ni sim, lang hui yang ho yi, we don't we have loving kindness to yi. That's why, if an arahan, asi jile lang e buddha ni, asi ka leo e ariya, ka u siu heng e lang, itu teo jile putu jana,Sana lang anak kwan si jip hale le paf be ni na lang ko si stiu le tham chin chi anak kao u hale tho hun anak kao ta ki lang e bat chiu la si kong chi le siu heng e jia chi le sen ren na ha yi cha cha u siu jin ja ho we yi kwan tiu na lang po thong lang ni yi kwa lu yok macam macam pun ho la 如果我甜也好，如果我物质做诶物件也好，伊看到呢，伊是应该了是起一个慈悲心对人，因为伊行到遐个路，到诶路，伊到遐边啊，差不多半路了，伊要过去伊诶 enlightenment 了。咱人呢过去滚掉去一个娑婆世界，过去好一个六根八人过，所以是一个修行人会看到一个普通人，伊一个心是要虾米呢？是要救人，要做好人，请起来对伊好好行遐个路，咱有福诶路。所以是讲，你拄到一个人无佛法的人，讲话甲错咯，讲话上甲无咧 wisdom 在内面，咱袂使看伊戆，袂使看伊 stupid， 袂使看伊 foolish， 袂使看伊虾米个了。咱用咱的慈悲心看伊，按照讲看，要安怎会救伊起来？所以咱希望讲，咱有这个心，会救到伊，会可以对咱行，咱学佛的路。不是要看伊伫伫巴肚落，还是骨身啊，伫伫沉落去啊。So if you have this type of attitude 呢，若是伫伫学好了，有伫伫听经，故做大那有修改甲自身的人，甲自路人有一个进步的心，会加明白佛法、大妈的物件，了你会拉萨掉，真啊去善啊，真啊济人怕生未晓大妈无下个 right view。咧阿是我下呢，我要 help 安尼款的人，我要帮忙安尼款的人。那到 of course 要 help 人，本都要用智慧，本都要晓讲对话，本都要在虾米时间来讲下咧话，要慢慢带人去正的路行。啊，所以有如安尼款的心呢 ，you will always be helping people，you will not be angry at people，you will always have compassion。Towards people, lu bekong kuan sui lang, not look down on people. As Buddhists, we must always have compassion. Ujile chu bi sim kuan tio be an chuan, e kisen hale lang, be kyu hale lang ki lai, ho yi kia sang ka lang e lo. Yon lang tu tio dharma e lo liao. Dharma tu si the best medicine. Ye yi macam macam e pe, sin te e pe, ka sim e pe. Dharma tu si te ho e ping yu liao.所以今天就是讲到这边，啊，到拄着呢，阮国在美国讲啊，圣地的故事个，萨埵萨埵萨埵，阿弥陀佛。